Każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na Carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Dzień dobry, paliwo z trójki. A może bym auto umył i płyn do spryskiwaczy kupił? A może abonament na myjnie? Albo płyn do spryskiwaczy BP? A ten co, telepata? Punkty mógłby dać. Za zakup obu dostanie pan dziś aż 2000 punktów payback. Ta, ciekawe co ja z nimi zrobię. I od razu wymieni je pan na super latarkę. Odbieraj nagrody z prędkością światła na stacjach BP. Kupuj paliwo i oznaczone produkty. Zbieraj punkty payback i wymieniaj je na latarki. Do kluczy, uniwersalną lub wielofunkcyjną. Promocja trwa do 10 marca lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Rupaszny musical zderzony z brutalnym mockumentem. O koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy: Dziędziel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej: Brylewski, Tymański, Mozil, Deryglasow. Wspaniali celebryci: Lizut, Skiba, Możdżer, Mazurewski. Wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski. Najprzystojniejszy z nich wszystkich. Polskie gówno. Już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert w dalekim Pingu Raju. 6 godzin w stałym busie na zagadkowym kraju. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Limousine z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1003 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, tu trójka, jest czwartek, 5 lutego, Paweł Drozd, kłaniam się. Minęła 9, serwisem na zaleśna Sewera i Beniamin Filip. Prezydent w południe ogłosi, czy 10 maja znów powalczy o prezydenturę. Data wskazana przez marszałka Sejmu nie podoba się opozycji. Ta władza jest po prostu nieprzyzwoita, mówił w trójce Mariusz Błaszczak z PiSu. Za godzinę blokady dróg na Lubelszczyźnie, to ciąg dalszy rolniczych protestów. Prezydent Ukrainy apeluje o dostawy broni, dziś będzie o tym rozmawiać w Kijowie z sekretarzem stanu USA. Za 3 godziny wszystko będzie jasne. W południe Bronisław Komorowski ma ogłosić, czy będzie się starał o drugą kadencję. Wczoraj marszałek Sejmu zarządził, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Opozycja nie kryje oburzenia i komentuje, że to data dobrana pod kalendarz urzędującego prezydenta, bo datą neutralną byłby 17 maja. Z powodu wyborów PiS nie zamierza rezygnować z 100-miesięcznego uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Te uroczystości nie mają charakteru politycznego, przekonywał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, ale jego zdaniem tym, którzy wybrali datę 10 maja, chodziło właśnie o to, żeby takie komentarze się pojawiały. Ta władza jest po prostu nieprzyzwoita. Przede wszystkim chodziło o to, żeby prezydent Komorowski miał szansę promocji siebie, takiej nadzwyczajnej promocji, bo to wiadomo, 2, 3 maja, 8 maja prezydent Komorowski też będzie organizował uroczystości, jakich zwykle nie organizował. No i jeszcze dodatkowo, żeby pojawiały się różnego rodzaju pytania i komentarze związane z miesięcznicą smoleńską. Kandydatem PiSu w wyborach prezydenckich jest Andrzej Duda. W sobotę pojawi się na konwencji programowej partii. Rolnicy nie odpuszczają. Dziś zablokują drogi w kolejnych województwach, między innymi na Lubelszczyźnie. Protesty odbędą się na trasie wojewódzkiej numer 835 między Biłgorajem a Tarnogrodem w miejscowości Stare Króle i na skrzyżowaniu dróg krajowych numer 63 i 19 w Radzeniu Podlaskim. Obie blokady mają się rozpocząć o 10. Jadą rolnicy z całego powiatu, branżę przewodzi producenci trzody chlewnej, ale solidaryzują się również sadownicy, producenci zbóż, producenci mleka. Będziemy mówić o trudnej sytuacji rolnictwa i protest jest wyrazem tego. Mówi uczestnik akcji protestacyjnej Edward Jarmoszuk. Blokada stanąć ma też na drodze krajowej numer 62 we Frankopolu, niedaleko rodzinnej miejscowości ministra rolnictwa. Ograniczenie liczby tworzonych zarodków do 8, przyjęcie jednolitych procedur i standardów dotyczących in vitro to niektóre z założeń projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Dziś zajmie się nim Komitet Stały Rady Ministrów. Przez wiele lat nie udało się w Polsce uzyskać konsensusu i uchwalić ustawy dotyczącej in vitro. Niemal każda partia polityczna przedstawiała swoje propozycje. Minister Bartosz Arłukowicz, który wprowadził rządowy program finansowania in vitro, przygotował projekt ustawy o leczeniu niepłodności, która kompleksowo opisuje całą procedurę in vitro, sposób zabezpieczenia zarodków, ale także opisuje całe postępowanie diagnostyczno-lecznicze w przypadku niepłodności. Wobec braku ustawy dzisiaj są dopuszczalne zjawiska patologiczne, nieetyczne i niemoralne, mówił wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Prawo nie zakazuje dzisiaj w Polsce handlu zarodkami, że nie ma sankcji żadnej za zniszczenie zarodków. Projekt ustawy o leczeniu niepłodności dostosowuje nasze prawo w zakresie dotyczącym komórek rozwojowych rozrodczych i zarodków do dyrektyw unijnych. Polska jest ostatnim krajem wspólnoty, który do tej pory nie uregulował tych kwestii. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy apeluje do NATO o dostawy broni potrzebnej do odparcia rosyjskiej agresji. Ukraina pragnie pokoju, jednak by móc bronić tego pokoju, potrzebujemy silnej armii i nowoczesnej broni, mówi Petro Poroszenko w wywiadzie dla Die Welt. Kwestia ewentualnych dostaw broni dla Ukrainy może pojawić się w rozmowie szefa amerykańskiej dyplomacji z władzami w Kijowie. John Kerry na Ukrainie spotka się z premierem Jaceniukiem i prezydentem Poroszenką. Ten ostatni podczas ubiegłorocznej wizyty w Waszyngtonie otwarcie apelował do Stanów Zjednoczonych o dostawę amerykańskiej broni. Biały Dom odrzucił wtedy ten apel, obawiając się zaostrzenia konfliktu we wschodniej Ukrainie. Ostatnia ofensywa separatystów przy znaczącym rosyjskim wsparciu spowodowała jednak, że doradcy prezydenta Baracka Obamy zaczęli rozważać zmianę stanowiska. Nominowany na sekretarza obrony Ashton Carter powiedział podczas wczorajszych przesłuchań w Senacie, że skłania się ku dostawom broni na Ukrainę. Carter oświadczył, że Ukraińcy powinni mieć możliwość obrony własnego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Władze w Waszyngtonie już zdystansowały się jednak od słów Cartera. To nierealne, by dostarczyć Ukrainie tyle broni, by dorównała militarnie Rosji. Rozwiązaniem może być tylko stół negocjacyjny, mówił rzecznik Białego Domu. Dotychczas prezydent Obama sprzeciwiał się zbrojeniu Ukrainy w obawie, że zaostrzyłoby to konflikt na wschodzie tego państwa. Święto filmu w niemieckiej stolicy. Wieczorem rozpoczyna się 65. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale. O Złotego Niedźwiedzia powalczy 19 produkcji. Wśród nich film Małgorzaty Szumowskiej. Małgorzata Szumowska pokaże na Berlinale swój najnowszy film pod tytułem Ciało. Obraz będzie rywalizował o Złotego Niedźwiedzia z filmami takich reżyserów jak Werner Herzog, Terence Malik czy Jafar Panahi. W sumie na Berlinale pokazanych zostanie ponad 400 filmów z całego świata. Przy okazji festiwalu w Berlinie nie zabraknie światowych gwiazd. Przyjadą m.in. Nicole Kidman, Natalie Portman czy Christian Bale. Międzynarodowemu jury przewodniczy w tym roku Amerykanin Darren Aronofsky. Festiwal potrwa do 15 lutego. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Krzysztof Łoniewski i sport. Prawie 11 tysięcy kibiców na ligowym meczu siatkarskim. Takie rzeczy możliwe tylko w Polsce. Komplet publiczności obejrzał w Ergo Arenie szlagierowe spotkanie w Plus Lidze, a w nim Lotos Trefl Gdańsk nie dał rady PGE Skrze Bełchatów i przegrał 1-3. 3-1 wygrali z kolei siatkarze Asseco Resowi Rzeszów na wyjeździe z transferem Bydgoszcz i to oni prowadzą w tabeli. Skra jest na drugiej pozycji. Jak po grudzie idzie ostatnio koszykarzom Washington Wizards. Znów przegrali 96-105 z Atlanta Hawks. To ich czwarta kolejna porażka w lidze NBA. Marcin Gortat spisał się przyzwoicie, rzucił 14 punktów i miał 9 zbiórek. Jeszcze gorzej niż Wizards grają piłkarze Borussii Dortmund. Coś, co wydawało się niemożliwe, zaczyna przybierać realne kształty. Borussia po wczorajszej porażce u siebie 0-1 z Augsburgiem potwierdziła, że jej spadek z Bundesligi wcale nie jest wykluczony. Na drugim biegunie jest Real Madryt. Po wygranej 2-1 z Sewillą ucieka Barcelonie w Primera División. Prowadzi już z 4-punktową przewagą. W Pucharze Narodów Afryki lada dzień poznamy zwycięzcę. Może nim zostać Wybrzeże Kości Słoniowej. Po tym jak pokonało Demokratyczną Republikę Konga 3-1 awansowało do finału. Drugim finalistą zostanie albo Gwinea Równikowa, albo Ghana. Spotkanie tych drużyn dziś o 20:00. Transmisja w Eurosporcie. To się nazywa gest. Brendan Rodgers, trener piłkarzy Liverpoolu, wysłał list z kondolencjami do rodziny zmarłego kibica The Reds Roya Nelsona. Ten przez ponad 60 lat był posiadaczem karnetu na mecze na Anfield. To wspaniały gest trenera, który poświęcił czas na napisanie do nas listu. Chciałbym podziękować Brendanowi Rodgersowi za to, że uczynił ten ciężki dla nas czas trochę bardziej znośnym, powiedział Joe Nelson, wzruszony wnuk zmarłego fana Liverpoolu. Kolejny serwis sportowy w Trójce po 17:00. Na południu rano możliwe mgły, w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami, to głównie na północy kraju. Miejscami może poprószyć śnieg. -2 stopnie w Suwałkach, -1 w Olsztynie i Płocku, 0 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Trójmieście i Zielonej Górze, 1 stopień w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie.

Audycję do południa, 21 minut po dziewiątej. Pamiętają Państwo piosenkę Happy Pharrella Williamsa oraz teledysk do tej piosenki? Kilka miesięcy temu głośno było o amatorskiej wersji tego teledysku nakręconej w stolicy Iranu, w której to wersji pojawiały się kobiety bez chust na głowach, w dodatku tańczące w towarzystwie mężczyzn, czego zabrania miejscowe prawo. Bohaterów teledysku kosztowało to 91 batów oraz karę więzienia w zawieszeniu. W październiku do południa gościliśmy Artura Orzecha, który wspominał o irańskiej młodzieży starającej się wyjść poza ramy narzucone przez obyczaje. Dzisiaj Wioletta Myszkowska przyjrzy się internetowi i blogosferze, które dla młodych Irańczyków stały się miejscem nieskrępowanego wyrażania siebie. Mogę zdjąć moją chustę. Mogę słuchać ulubionej muzyki, nawet tej zakazanej. Mogę tańczyć z koleżankami i kolegami, śpiewać także solo. Mogę robić to wszystko, ale w ukryciu. Bycie sobą w Iranie jest zbrodnią. Gdyby Masih Alinejad, irańska dziennikarka i blogerka, nie mieszkała w Nowym Jorku, nie mogłaby się wypowiedzieć na ten temat tak swobodnie. W Iranie o polityce czy prawach człowieka rozmawia się w podziemiu i głównie tam można na przykład posłuchać irańskiego rapu i metalu. Kultura perska jest zorganizowana na dwóch sferach. Darun, czyli prywatnej sferze, birun, czyli publicznej, tej zewnętrznej. Mówi Mateusz Kłagisz, iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można traktować internet jako nawet sferę prywatną, ale w pełni publiczną. Stąd też wszelkiego rodzaju zachowania, których państwo nie akceptuje w sferze publicznej, nie może też zaakceptować w internecie. W Iranie jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy w internecie chcą wyrazić siebie. Na swoich blogach pokazują inną stronę kraju niż ta, którą znamy z mediów państwowych, gdzie zobaczycie tylko kobiety ubrane na czarno. Tymczasem kobiety w Iranie są niezwykle kolorowe. Ta druga twarz Iranu jest ukrywana od 30 lat. Irańska blogosfera nie bez powodu nazywana jest blogostanem. Szacuje się, że aktualnie w sieci może być nawet kilkaset tysięcy blogów pisanych po persku. Jednak anonimowość w irańskim internecie jest tak samo złudna, jak w każdym innym miejscu na świecie. W 2009 roku rozciągnięto na internet takie prawo prasowe, które wcześniej właściwie obowiązywało tylko i wyłącznie prasę drukowaną. Krytyka oczywiście jest możliwa, ale nie może godzić w podstawy Islamskiej Republiki Iran. Jeśli chodzi o blogerów, to tutaj również od czasu do czasu, podobnie zresztą jak w przypadku prasy, stosuje się taką politykę aresztowania, zamykania blogerów, zamykania blogów. Bohaterowie irańskiej wersji teledysku do piosenki Happy po otrzymaniu wyroku wystąpili w publicznej telewizji, gdzie oficjalnie przeprosili cały naród. Cenzura w Iranie dotyczy nie tylko jego obywateli. Prawie rok temu Iran odwiedził minister spraw zagranicznych Polski i kiedy chciał wejść na stronę internetową jednego z polskich dzienników, na ekranie jego komputera pojawiła się informacja, że strona została zablokowana przez Radę Cenzorską. Opowiedział o tym później na konferencji prasowej. To był pierwszy raz, kiedy polityk z innego kraju przyjechał do Iranu i publicznie skrytykował postępowanie naszego rządu. Wystąpienie Radosława Sikorskiego o cenzurze na konferencji prasowej w Iranie zostało ocenzurowane. My Stealthy Freedom, moja ukryta wolność, tak nazywa się strona na Facebooku prowadzona przez Masih Ahmadinejad. Umieszczane są tam zdjęcia przesyłane przez Iranki będące poza domem, gdzie właśnie wtedy, kiedy poza domem były, na chwilę zdjęły chustę. Do każdego zdjęcia dołączona jest krótka wiadomość, która przetłumaczona jest na język angielski, więc można poczytać. Strona ma prawie 750 tysięcy fanów. Z Masih Ahmadinejad i Mateuszem Kłagiszem rozmawiała Wyleta Myszkowska. Audycja do południa, za chwilę informator ekonomiczny, a w nim m.in. amerykański węgiel i co ma wspólnego mleko z palaczami papierosów. You leave me to promocja. Fonograficzne hity minionego roku. Męskie granie 2014. Muzyka ciszy 2. Święta bez granic 2014. I 65 lat polskiej piosenki. To płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia pod patronatem Trójki. Autorzy tych kompilacji odbiorą swoje złote płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Akompaniować im będą Stanisław Sojka, Andrzej Smolik, Rafał Kulczycki oraz Artur Andrus z Piotrem Bukartykiem. Zapraszam w sobotę o 16.05. Anna Gacek. Autopromocja. Minęła 9.30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski z dziennika Polska The Times i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, pomysł szefa Komisji Nadzoru Finansowego polegający na możliwości przewalutowania kredytu frankowego rozpatrywany jest teraz przez bankowców. Natomiast prezydent proponuje utworzenie funduszu restrukturyzacji kredytów hipotecznych. Teraz ja tak się zastanawiam, co tak naprawdę zyskają frankowicze w finale? Panie redaktorze, no nie chcę być brutalny, ale nie zyskają nic. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Te wszystkie fakty, które się toczą, to są fakty bez żadnej podstawy prawnej. Patrząc na to chłodnym okiem, jedyne, co może zmienić sytuację frankowiczów, oczywiście poza równie gwałtownym spadkiem kursu, jak był wzrost, to na szczęście spada. To są bądź działania ustawowe, czyli musi być ustawa jakaś uchwalona przez Sejm, podpisana przez prezydenta, ewentualnie potwierdzona jej legalność przez Trybunał Konstytucyjny. Ewentualnie druga droga, już w konkretnych indywidualnych sprawach, to jest droga sądowa. Ci frankowicze, którzy uważają, że zostali oszukani, niedoinformowani o ryzyku kredytowym, mogą dochodzić swoich praw w sądzie. Cała reszta to jest publicystyka i kampania wyborcza. Także również prezes, czy też przewodniczący, jak fachowo należy to określić, Komisji Nadzoru Finansowego też nie ma żadnych kompetencji. Nawet jeśli by Komisja Nadzoru Finansowego wydała jakąś rekomendację kolejną, to ona nie działa do tyłu, tylko działa do przodu. Zresztą moim zdaniem właśnie na tym się powinna skoncentrować, bo ja nie pamiętam, czy u pana na antenie, ale mówiłem kilkanaście lat temu, że konstrukcja kredyt denominowany to jest konstrukcja absolutnie instrumentów finansowych, a nie do tak, stosowania dla konsumentów. I to prawo trzeba jak najszybciej zmienić, wyciągnąć wnioski, podobnie jak po upadku Banku Staropolskiego, nie wiem, czy pan pamięta, pojawił się temu było, ale bankowy pamiętam. Fundusz gwarancyjny, który gwarantuje lokaty. Tak samo coś trzeba zrobić do przodu, a w tych sprawach byłych, no to niestety, jeśli ma w ogóle coś się pojawić, to musi się tym zająć Sejm. A na razie nie słyszałem, żeby ktokolwiek zgłosił jakikolwiek projekt. Już nie mówię o rządzie, ale na przykład grupa posłów, czy właśnie grupa obywateli, bo takie możliwości są. Na szczęście Frank tanieje. No Frank tanieje i tutaj być może banki oddychają z ulgą, ale ja na ich miejscu nie oddychałbym z ulgą. Jestem dziwnie przekonany, że doczekamy się w Polsce wyroku sądu, tak jak było z opcjami walutowymi dla firm, który rozpęta prawdziwe pandemonium. Teraz zupełnie coś nowego. Informacja ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Mianowicie, podobno dziś ma pojawić się w Polsce nowy pieniądz. Będzie się zwał zielony, polska waluta lokalna. To coś w rodzaju pieniądza lojalnościowego. I tak to będzie, panie Zbigniewie. Kupi pan coś w sklepie, będącym w systemie, to otrzyma pan dodatkowo właśnie te pieniądze zielone, te banknoty, które wyda pan w innej placówce, tylko która też musi być w systemie. Jak się panu to podoba? No wiem, że to na świecie jest dość powszechnie stosowane, zwłaszcza wśród małych i średnich firm, bo to jest taki dodatkowy instrument wspierający. Można byłoby powiedzieć, że to jest takie skrzyżowanie programu lojalnościowego z barterem. Tylko barter to zazwyczaj dotyczy dwóch firm, które konkretnie bezgotówkowo wymieniają swoje towary lub usługi. Natomiast tu jest jakby stworzenie takiego rynku barterowego, czyli uzyskane zielone w firmie X mogą być wydatkowane w firmie Z. Chodzi o to, że jeśli firma nie ma gotówki, nie ma wolnych środków, nie zakupiłaby takich towarów czy usług, czy też mniej by ich zakupiła, natomiast mając dodatkowe takie jakby bonusy, chętniej po to sięga. Ja bardzo, znaczy popieram to, ale znając polską rzeczywistość, bardzo sceptycznie do tego programu podchodzę. A ja panie Zbigniewie podchodzę. Przypomnę, że w PRL-u mieliśmy też drugą walutę, też się nazywała zielona. W formie bonów. To, tak, to były dolary. No, też od razu o tym pomyślałem, panie redaktorze, ale nie chcę aż tak głębokich porównań stosować. No tak, protesty w Jastrzębiej Spółce Węglowej, a tymczasem już płyną statki ze Stanów Zjednoczonych i Australii z węglem dla polskich koksowni. One po prostu nie mogą wygasnąć. No, nie, to nie jest tylko kwestia technologiczna, panie redaktorze. One przede wszystkim muszą produkować stal, bo tam też jest zatrudnionych kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy, biorąc pod uwagę cały łańcuch produkcyjny. I to jest normalne, to jest rynek. No, nikt nie będzie hołubił jednej firmy, nawet jeśli ona ma 55% udziałów Skarbu Państwa, pozostali kontrahenci muszą sobie radzić, a poza tym wystawią słony rachunek, bo jestem przekonany, że nawet jeśli w umowach handlowych między stalowniami a kopalniami jest zawarta klauzula o tak zwanej sile wyższej, którą może być na przykład strajk, to tym niemniej jakieś odszkodowania popłyną czy z tej umowy, czy z procesu sądowego. Poza tym ja gdybym prowadził stalownię i musiał w takiej sytuacji raz sprowadzić węgiel za oceanu do no choć te koksownie też należą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to jest inna sprawa. Po prostu myślę, że kupowałbym po prostu koks gdzie indziej. To dobra wiadomość, mianowicie miliard euro z Komisji Europejskiej ma pobudzić zatrudnianie młodych ludzi w Europie, to jest 650 tysięcy osób i 75 milionów euro trafi do Polski. No to jest bardzo dobra wiadomość, aczkolwiek spóźniona o 4 lata. Bo tyle czasu mniej więcej Unii zajęło podjęcie tej decyzji. Przepraszam, że wsadzam łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, bo generalnie to wiadomość jest bardzo dobra. Ale z bezrobociem strukturalnym dotyczącym młodych Europejczyków należało walczyć już dawno i na to są oczywiście potrzebne pieniądze, bo są ja nawet... Ja tylko przypomnę, że akurat my mamy bardzo dobry opracowany w zeszłym roku program, ale i ten pomocy program... dla młodych, tak, i on się sprawdza. On się sprawdza, aczkolwiek jego zasięg jest no, nieduży, bo z tego co pamiętam to jest kilkanaście czy kilkanaście tysięcy... Ale to się rozszerza. No ale się, tak, jest ograniczony właśnie ze względu na brak środków. Mam nadzieję, że właśnie na takie staże, gdzie po prostu można się dostosować do nowego miejsca pracy, czy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, choć z tym akurat pieniędzy nie ma, gorzej jest sytuacją rynkową dla takich firm, po prostu będzie można coś więcej zrobić, ale przede wszystkim, panie redaktorze, znów powtórzę, działania strukturalne, czyli dostosowanie rynku edukacji, polityki edukacyjnej państwa do potrzeb perspektywicznie widzianego rynku. A teraz z listy absurdalnych przywilejów pracowniczych. Otóż w pewnych zakładach jest podawane mleko dla palaczy. Pij mleko, będziesz wielki. Czyli to jest zachęta, jak rozumiem, panie redaktorze, do palenia? No chyba tak. No to jedno i drugie jest, zdaje się, dość zdrowe, zwłaszcza w systemie zbiorowym. Zbigniew Biskupski z dziennika Polska The Times i Wiktor Legowicz. I do poniedziałku 9.30. Zapraszamy do reklamy. Marian! Marian! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki.

Foo Fighters, a wcześniej Renata Przemek. W do południa spojrzenie na świat kultury przez pryzmat alfabetu. ABC Popkultury. I Katarzyna Borowiecka. P jak przebój. Przebój to, jak mówi słownik, piosenka lub melodia taneczna bardzo modna w jakimś okresie. Would you lie if I told you, angel? Fa la la, fa la la, fa la la la la la. The boy in the neighborhood lives upstairs in it. Understood. Te przeboje, które zaprezentowaliśmy, łączy jedno. Śpiewa je ta sama osoba. Live from Radio City Music Hall at Rockefeller Center in New York City. Here's your host, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, wszechstronny, jak Państwo słyszeli, komik i aktor. Zagrał między innymi w filmie U progu sławy i serialu Kompania braci. Za satyryczną płytę, na której obok niego pojawili się także Paul McCartney, Bruce Springsteen, Justin Timberlake i Eddie Vedder, dostał w 2013 roku nagrodę Grammy. Niespełna rok temu został prowadzącym legendarny rozrywkowy talk show amerykańskiej stacji NBC The Tonight Show. Here's your host, Jimmy Fallon! Program nadawany nieprzerwanie od 60 lat, prowadzony wcześniej m.in. przez Johnny'ego Carsona i Jaya Leno. Jimmy Fallon wzruszony opowiadał w pierwszym odcinku, że The Tonight Show oglądał jeszcze jako dziecko, oczywiście wtedy, kiedy rodzice pozwolili mu zostać przed telewizorem do 23:30. It just means a lot to me and I just hope I hope I do well. Przez ten rok w The Tonight Show Jimmy Fallon namówił Stinga do śpiewania dzwonków telefonów komórkowych. Znanego z głębokiego, aksamitnego głosu Morgana Freemana do wdychania helu w trakcie rozmowy. Helium, Morgan. I want to thank you so much for being on the show and please, would you ever like to come back? I'm never coming back. A Anne Hathaway śpiewała u niego hip-hopowe przeboje w wersjach broadwayowskich. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Jimmy Fallon sam się nie oszczędza, ale też jest w stanie przekonać swoich gości do wielu rzeczy. Hashtag Harry Potter. Studiował informatykę, ale za namową matki zgłosił się do radiowego konkursu na parodię znanych osób. W Saturday Night Live, gdzie występował przez 6 lat, był lustrzanym odbiciem Micka Jaggera. Well, I'm not gonna do that, am I? I'm just gonna do what I do, that's what I do. Yeah, all right, we'll just do it. All right then. Śpiewająco parodiował Barry'ego Gibba w wymyślonym The Barry Gibb Talk Show. Jimmy Fallon ma wiele talentów, skupmy się jednak na śpiewaniu. Głosami znanych wokalistów śpiewa zupełnie niepasujące do nich piosenki. W stylu The Doors wykonał utwór ze znanego programu dla dzieci. A kiedy jako Neil Young zaśpiewał piosenkę z serialu Prince of Bel-Air, niektóre media nie były pewne, kto tak naprawdę śpiewał, Jimmy czy Neil Young. Do Jimmy'ego jako Neela dołączył też w jednym z programów Bruce Springsteen, prawdziwy. A przedwczoraj, co można już zobaczyć w internecie, z Neelem Jimmym zaśpiewał Neil, najprawdziwszy, Neil Young. Będziemy się bacznie przyglądać, co Jimmy Fallon jeszcze wymyśli. I być może pojawi się on kolejny raz w cyklu ABC Popkultury. Katarzyna Borowiecka, to znaczy opowiadała Państwu, nie wydawała tego dźwięku, który był na koniec. Za tydzień litera R, jeśli się dobrze orientuję. A już teraz pierwsza okazja, żeby wykorzystać numer telefonu 227 trójek. Zaproszenia dla Państwa, zaproszenia na koncert. Koncert Meli Koteluk w najbliższą niedzielę o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście w Trójce. 227 trójek, zaproszenia czekają. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens.